czwartek, 19 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Niemczech policja złapała sprawcę tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. 5 miliardów euro z Unii na odbudowę po powodzi Polska otrzyma od razu, informuje premier Donald Tusk. Nie będzie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w amerykańskiej Częstochowie. Na początek pilna informacja. Sprawca tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie został zatrzymany na terenie Niemiec. Potwierdziła to Polskiemu Radiu Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. Łukasz Żak w niedzielę, jadąc z ogromną prędkością, uderzył samochodem w auto jadące przed nim. Zginął ojciec, a matka i dwójka dzieci w wieku 4 i 8 lat trafili do szpitala. Po wypadku mężczyzna uciekł. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 10 miliardów euro krajom dotkniętym powodzią przekaże Unia Europejska. Polska otrzyma z tej kwoty 5 miliardów i dostaniemy je od razu, poinformował premier Donald Tusk podczas wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. To, co jest największym osiągnięciem tego spotkania, to to, że nie będzie trzeba do tych miliardów, które wydamy na odbudowę terenów powodziowych, dokładać narodowego finansowania. One będą finansowane w całości z tych środków spójności, środków europejskich. Po drugie, nie będziemy czekali, czasami lata się czeka na rozliczenie takich przedsięwzięć. W tym przypadku one będą prefinansowane. Mówiąc krótko, dostajemy pieniądze pierw, dopiero później będziemy się z tych pieniędzy rozliczać. Wsparcie dla krajów Europy Środkowej, które dotknął kataklizm, zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na spotkaniu z premierami Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Na początek przekażemy 10 miliardów euro państwom, które zostały pokrzywdzone przez powódź. To nasza reakcja na tę wyjątkową sytuację. Unia będzie z wami w miesiącach i latach potrzebnych na odbudowę i naprawę po tej katastrofie. Alarm powodziowy ogłoszono w 6 powiatach województwa lubuskiego, dokładnie zielonogórskim, gorzowskim, wschowskim, nowosolskim, krośnieńskim i słubickim. Służby postawione zostały w stan gotowości, a mieszkańcy powinni zachować czujność, informuje biuro wojewody. Alarm obowiązuje do odwołania. Poprawia się sytuacja mieszkańców w odciętych od świata przez wielką wodę miejscowościach. Już niemal wszyscy mieszkańcy Starego i Nowego Gierałtowa oraz Bielic mają agregaty prądotwórcze. Pomoc do 500 mieszkańców jest od soboty dostarczana śmigłowcami i samochodami terenowymi przez góry. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Zapasy żywności, środków higienicznych i wody są wystarczające. Wolontariuszom i wojsku udało się przywieźć agregaty i zapas paliwa do większości mieszkańców. Mówi Adam Hadrysiak, prowadzący pensjonat w Starym Gierałtowie, który jest także zaangażowany w niesienie pomocy. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy potrzebujemy już nie agregaty, bo w tej chwili ja na przykład nie słyszę szumu rzeki, tylko słyszę agregaty. Potrzebujemy motopompy, osuszacze, tego typu rzeczy. No i żeby ta droga wreszcie była przejezdna. Tak, no ale to mam nadzieję, że wojsko zacznie ogarniać. Rzeka Białolądecka zniszczyła w kilkunastu miejscach jedyną drogę łączącą 3 miejscowości ze Stroniem Śląskim. Po południu przez góry dotarło tu wojsko, które pomaga sprzątać podtopione domy. Nowy Gierałtów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Donald Trump nie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w amerykańskiej Częstochowie. Sztab wyborczy kandydata republikanów na prezydenta przekazał Polskiemu Radiu, że wizyta w Doylestown została odwołana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump miał wziąć udział w organizowanej przez Komitet Katyńsko-Smoleński ceremonii odsłonięcia pomnika Solidarności i walki Polaków o niepodległość po 1945 roku. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w najbliższą niedzielę. Wczoraj sztab Donalda Trumpa potwierdził, że były prezydent USA weźmie udział w tej ceremonii. Jednak dziś wyjazd Trumpa do sanktuarium został odwołany. Prezydent Trump nie będzie już brać udziału w tym wydarzeniu. Przekazał mi przedstawiciel sztabu wyborczego Donalda Trumpa, bezpośrednio zaznajomiony z planami byłego prezydenta. Przewodniczący Komitetu Katyńsko-Smoleńskiego Tadeusz Ań powiedział wczoraj Polskiemu Radiu, że niedzielne wydarzenie nie ma mieć charakteru politycznego. Jednak amerykańskie media interpretowały to wydarzenie jako element kampanii Donalda Trumpa w kluczowym dla wyniku wyborów prezydenckich w stanie Pensylwania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Adam Malecki. Świat sportu jednoczy się z ofiarami powodzi. Jedną z takich inicjatyw podjął siatkarski klub GKS Katowice, który w niedzielę miał zagrać w drugiej kolejce Plus Ligi ze Stalą w Nysie. Nie jest to jednak obecnie możliwe, więc GKS przystał na zmianę gospodarza meczu i nie tylko. O szczegółach opowie rzecznik prasowy GKS-u Michał Kajzerek. Szczerze mówiąc, nie widzieliśmy w tym przypadku innego wyjścia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja rodzin z południowo-zachodniej Polski, między innymi z Nysy, a że akurat zdarzyło się tak, że gramy mecz ligowy ze Stalą Nysa, to oczywiście nie mieliśmy żadnych problemów z tym, żeby zgodzić się na zmianę gospodarza, a przy tym oczywiście wesprzeć nie tylko mieszkańców Nysy, ale wszystkich, których dotknęła tragedia. Dlatego nie było ani chwili zawahania. Decyzja została podjęta bardzo szybko. Cały dochód ze sprzedaży biletów na mecz GKS Katowice Stal Nysa 23 września zostanie przekazany na potrzeby pomocy tym, którzy teraz tej pomocy po prostu najbardziej potrzebują. W piłkarskiej Lidze Mistrzów ciąg dalszy grania w fazie ligowej. Dwa mecze już się zakończyły. Trwena Zvezda Belgrad przegrała z Benfiką 1-2, a Bayer Leverkusen ograł w Rotterdamie Feyenoord 4-0. O 21 grają Atalanta z Arsenalem. Na ławce rezerwowych kanonierów zasiada Jakub Kiwior. Atletico Madryt gra z RB Lipsk, a Monaco z Barceloną. W ataku Dumy Katalonii jest Robert Lewandowski. W tenisie Magda Linet zakończyła swój udział w turnieju WTA w Tajlandii. Polka w drugiej rundzie przegrała ze Słowaczką Rebeką Szramkową 6-7 i 4-6. W Pucharze Davisa dzisiaj odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych. Tytuł bronią Włosi, zmierzył się z Argentyńczykami. Zwycięzcy tego pojedynku zagrają z Amerykanami lub Australijczykami. Po drugiej stronie drabinki będą rywalizować Niemcy z Kanadyjczykami i Holendrzy z Hiszpanami. Turniej finałowy zostanie rozegrany w Maladze w drugiej połowie listopada. Ku końcowi zmierza sezon tenisowy, a także lekkoatletyczny. Nadchodzi czas podsumowań, a także wyróżnień. Tak jest w przypadku naszych reprezentantów, specjalistów w biegach na 400 metrów. Natalia Kaczmarek oraz Stanisław Strzelecki znaleźli się w gronie nominowanych w plebiscycie European Athletics na najlepszych lekkoatletów sezonu w Europie. Olimpijski medal w Paryżu zdobyła Kaczmarek. To był brązowy medal. Jest też mistrzynią Europy w Rzymie. Strzelecki otrzymał nominację do tytułu wschodzącej gwiazdy europejskiej lekkoatletyki. W tym sezonie został m.in. mistrzem Europy do lat 18, a laureatów plebiscytu poznamy 26 października. Noc bez opadów z małym zachmurzeniem w Kotlinie Kłodzkiej, południowych powiatach Dolnego Śląska i na wschodnim wybrzeżu pojawią się gęste mgły, które utrzymają się przez całą noc. Nad ranem od 5 do 15 stopni. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Kaja i Janusz Prusinowscy, muzykancka kompania dziecięca i przyjaciele zapraszają na koncert premierowy albumu Cztery domy słońca, lato i jesień z radiowej serii Źródełko w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie w sobotę 21 września o 12. Transmisja na antenie Polskiego Radia Dzieciom i w internecie. Organizatorami koncertu są Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Instytut Adama Mickiewicza. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl.

In moments of madness, returns that softly sighing lament. Pani grupy Ultravox, co na ten remiks Mobiego powie tajemnicza Iza M? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No wchodzi. czyli jednak dajesz tak zwaną okejkę. Daję okejkę. Bardzo to ładnie w radiu brzmi jeszcze w twojej audycji. No wspaniale. No bardzo mi się podoba ta wersja. No dobrze, to teraz zapytam ciebie, jaki mamy dzień tygodnia, bo... Może ty się wytłumaczysz. Iza pomyliła dni tygodnia, myślała, że wczoraj jest wtorek. Wczoraj była środa. Aha, bo to jest taki strasznie długi tydzień i ja mam wrażenie, że on się nigdy nie skończy, dlatego tak się pomyliło mi. Ale na szczęście miałam już typ wybrany od niedzieli. Co prawda jeszcze no, takie były lekkie dywagacje, ale już ja wiedziałam, że to już miałam typ na ten tydzień. Tak się zastanawiam, wiesz, Iza... Co to za country dzisiaj nam przygotowałaś? Bo ten wstęp ja odsłuchałem przed audycją i mam wrażenie, że ten wstęp zaczyna się jak z jakiegoś westernu. A dzisiaj będzie Amerykana, to dobrze usłyszałeś. Dzisiaj będzie zespół, który ma w swoim dorobku 5 płyt, przy czym właśnie niedawno wyszła druga płyta koncertowa. Life Drugs Again ma taką kontrowersyjną nazwę, a zespół nazywa się The War on Drugs i jak już wspomniałeś, oni nawiązują bardzo do tak zwanej Amerykany, czyli takiego alternatywnego country, alternatywnego rocka, który jest bardzo popularny w Stanach, ale też i u nas chyba też bardzo dużo słuchaczy i mają sporą też swoją widownię. Będzie dzisiaj troszkę inaczej. Ja bardzo lubię ten zespół. Ja mam wrażenie, że on nadal za rzadko jest go słychać w polskim radiu i generalnie w radiach, które grają taką podobną muzykę. I dlatego właśnie dzisiaj go wybrałam, pomimo, że on może trochę jest stylistyką odbiega od tego, co zazwyczaj jest w Off Controli, zazwyczaj od tego, co ja tutaj też prezentuję. Natomiast ja dalej sobie pluję w brodę, że w tamtym roku, bodajże, albo dwa lata temu, już nie pamiętam, kiedy oni grali w Polsce, przegapiłam ten koncert, no bo jak zwykle koncerty w Warszawie w trakcie tygodnia są zazwyczaj dla mnie nieosiągalne i nie pojechałam. Natomiast bardzo czekam na ich powrót. Chyba spodobało im się granie koncertowe po Europie, bo w 2020 roku wydali pierwszą płytę koncertową, a teraz 13 września wyszła kolejna jej część i z tej właśnie części będzie dzisiaj Living Proof. Chyba nadrobiliśmy i się wyrobiliśmy, tydzień temu przegadaliśmy, no a dzisiaj proszę bardzo, wszystko w czasie, tak zwany on time. Dobrze, czyli słuchamy country, typ tajemniczej Izera na dzisiaj. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. On a drum, you took me loose. Maybe I'm the living proof. What have I been running from? I went down to the corner. They're building up my blood. Maybe I've been gone too long. I can't go back. Oh, lonesome. I will protest. I'll keep improving. Home, I'm always changing, and now I suppose I'm only moving, and I'm in Chicago. Come to me now, and I know the path, and I know it's changing. And I know the pain you've been feeling. I've been to the place that you tried escaping. I can't recall what I believe in. I'm always changing. Love. Thank you. Typ tajemniczej z The War on Drugs, Living Proof, za chwilę wyląduje na grupie słuchaczy Off Control w Trójce. Pani Agnieszka napisała, że dzisiaj niestety może słuchać tylko w pełnym świetle i tylko te dźwięki, którym uda się do pani Agnieszki przedostać z kieszeni. Pozdrawiam serdecznie z okolic Nowego Jorku. No to teraz za sprawą magii radia od tak przeniesiemy się do Australii, do miasta Brisbane. Chyba będzie się miało trochę wrażenie, jakby przed mikrofonem stał sam Ian Curtis, ale nie jest to jednak niewydany B-side Joy Division, ale dźwięki od Locust Revival. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Krzysztof Zyblewski, zapraszam. 5 miliardów euro dostanie Polska z Unii Europejskiej na szybką odbudowę zniszczeń na zalanych terenach. To jednak nie wszystko, bo jak powiedział premier Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, będziemy się ubiegać o kolejne pieniądze. Będziemy także korzystali jeszcze z pieniędzy, one będą mniejsze, ale jeszcze z funduszu, tak zwanego Funduszu Solidarności w Unii Europejskiej. Bardzo nam to ułatwi przygotowanie i realizację programu odbudowy. Będziemy mogli działać właściwie od zaraz. bez zbędnych procedur i jakiejś takiej, wiecie, akrobatyki finansowej, która często towarzyszy środkom europejskim. A szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała wieczorem we Wrocławiu, że poszkodowane przez powódź kraje dostaną w sumie 10 miliardów euro. W kilku powiatach województwa lubuskiego obowiązuje od 20 alarm powodziowy. Wojewoda Marek Cebula powiedział, że w gotowości muszą być służby, a mieszkańcy powinni zachować czujność. Alarm ogłoszono dla powiatów zielonogórskiego, gorzowskiego, wschowskiego, nowosolskiego, krośnieńskiego oraz słubickiego. W Lądku-Zdroju jest dostęp do wody z sieci wodociągowej. Teraz służby pracują nad przywróceniem sprawnego systemu kanalizacji. W Stroniu Śląskim sztaby kryzysowe koncentrują się na wznowieniu dostaw wody i prądu, mówi Grzegorz Różański ze Straży Pożarnej. Trwa intensywna praca, aby tutaj przywrócić funkcjonowanie kanalizacji. Jak wiemy, jest to bardzo potrzebne, ponieważ te nieczystości nie są odbierane i tu jest intensywna walka. Jeśli chodzi o Stronie, tutaj sytuacja jest nieco gorsza. Tam trwa intensywna praca, jeśli chodzi w tym zakresie, aby przywrócić dostawy wody i prądu. Obie miejscowości w województwie dolnośląskim zniszczyła fala powodziowa. W Lądku-Zdroju 75 budynków zakwalifikowano jako zagrażające ludziom, którzy w nich przebywają. W Krakowie do miejskiego magazynu z pomocą dla powodzian poszukiwani są wolontariusze. To w związku z dużą ilością darów, jakie przynoszą mieszkańcy. Magazyn działa przy Alei Jana Pawła II 188 od rana do wieczora. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Off control. I Want To Be With You, tajemniczy projekt The Spoiled. Zimna fala z Włoch, jak widać, albo jak słychać, ma się naprawdę bardzo dobrze i tak sobie myślę, że te zimne noce, które przed nami, mogą być idealnym pretekstem do nocnych odsłuchów The Spoiled. Lista obecności oczywiście jest. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i widzę, że duże, ogromne wręcz poruszenie Ultravox. Zdania są podzielone. Niektórzy lubią takie wynalazki, jak w przypadku wersji skrojonej przez Mobiego. To pan Rafał, który napisał, że dziękuję za Mobiego, idealna rozgrzewka przed niedzielnym live'em. No to dla tych wszystkich, którzy wolą wersję oryginalną albo nieco zmienione, tak troszeczkę, to po 22 wersje Extended się pojawią. Jakie? Tego zdradzać nie będę. Pan Andrzej napisał też odnośnie albumu Lament Ultravox, który jest już u pana Andrzeja od ubiegłego piątku. Super wydanie. Jest klik i widzę to zdjęcie, widzę ten album. Melduje się na naszej liście pani Iga, która też odnosi się do albumu Lament. Podobno pięknie brzmi w blachowni pod Częstochową. Jest z nami pan Krzysztof, który melduje się z Wodzisława Śląskiego. Jest z nami Ruda Śląska, czyli pan Andrzej. Drugi pan Andrzej z Kłomnic się melduje. Pan Tomek pisze z Nowej Soli. Światło zgaszone i niestety wielka woda wciąż straszy w uszach Off Control. Trzymamy mocno kciuki, jesteśmy z tymi, którzy potrzebują pomocy i mamy nadzieję, że tak jak tytuł kolejnego utworu Light to Dark, jednak wygra światło. We'll be right back. We all get lost in night. The dark will come, the light. Wszyscy gubimy się w nocy, ciemność zakryje światło. Light to dark, czyli taka lekka zachęta do tego, by odsłuchy Off Control odbywały się jednak przy zgaszonym. Napisał pan Paweł, który przy zmroku, przy zgaszonym się wita. Dzisiaj typowo offowo, analogowo. Tuner jest z roku 78, ale odbiera jakby był nowy. Pozdrawiam i życzę dobrego wieczoru. Pan Paweł z Radomska. Są też dodatkowe zapiski, tak zwane podskryptum. Pan Paweł pozdrawia pana Macieja siedzącego za szybą, no bo to też bardzo ważna osoba w audycji. Się zdarza, żebym wybierał wersję instrumentalną, ale tym razem, moim skromnym zdaniem, wygrywa wersja Photocrime Instrumental. Frontline Assembly, czyli mieszanka głębokich syntezatorów i rytmicznych linii basu, a do tego wszystkiego przestrzeń, bardzo dużo przestrzeni, która stwarza większe możliwości do kreacji naszej wyobraźni. A pan Piotr napisał, a tak właściwie ma pytanie, czy tylko pan Piotr zachwyca się aurą schyłkowego lata? Po południu gorący słoneczny dzień, a teraz chłodny księżycowy wieczór przy radioodbiorniku. Pan Łukasz bardzo nastrojony, radio też, dzisiaj wolne na szczęście. Jeszcze w pociągu, ale za chwilę już w fotelu. Łódź pozdrawia. Melduje się pan Marcin z kubkiem, no właśnie, gorącej kawy, czekolady. Jest z nami pan Jacek, urlopowo z Ayanapa. Jest z nami pan Piotr, który uwielbia słuchać lamentowania, czyli dźwięków pana Midża, zwłaszcza tego rzadziej odtwarzanego w stacjach radiowych. Więcej Altravox po godzinie 22. No a my zasłuchujemy się w Love Control. Bleeding Line Mike. Thank you. It's Gone. Ósmy fragment opowieści, którą Kurt i Holly Emmer nazwali Never Again Will I Dream. Wspólnie słuchaliśmy tej opowieści podczas naszego niespodziewanego spotkania po północy z nocy z poniedziałku na wtorek i pomyślałem sobie, że te dźwiękowe sny na jawie w naszym 451 spotkaniu przy zgaszonym muszą się pojawić. Pan Paweł napisał, że dzisiaj słucha w zaciemnionej kuchni w Lublinie, wyjątkowo ciepła wrześniowa noc i jak zawsze wykwintne dźwięki z Off Control. Pozdrowienia z Koziego Grodu. Melduje się pan Michał, melduje się pan Jarek, który nasłuchuje nas z Łodzi, będąc w pracy i wysłał zdjęcie właśnie z samochodu. Deska rozdzielcza się świeci, trójka rozbrzmiewa. Pani Elżbieta się melduje, z nami pan Krzysztof, no i pan Marcin, który rzeczywiście pije nie kawę, a herbatę. Off Control powróci po 22, a do 22 spokojne dźwięki z The Grand Opening. I inherited all the bad things from the people before me. Give me a chance to prove that I'm worth all the time you invest. Please seem true. Fill all my gaps.